国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino. Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Nun estas la programero, focusoi de la semaino en la mondo.Saludon, carai auscultantoi, mi estas Lucia. Lastatempe escaladigis violentai conflictoi en diversai logoi de Sirio, kai la registara armeo intense batalis cun oppositiai armidai fordoi en galgai provincoi. La organizo observo de la homoi raidoi en Sirio anansis, ge dec duan de junio almenau 36 homoi mordis en conflictoi, kai en la andaua tago mordis almenau 101. La dec duan de junio, Herve Ladsos, pas conserva cefo de unu ingindai nazioi asserdis, ge Sirio estas en interna milito.La organizo observo de la homai raidoi diris che la 12 de junio sub la sciirmado de armidai helicopteroi la registara armeo lancis plu intensan canondaton alla oppositia tendaro en Haffa, la provenzo Latakia, nord-occidenta Sirio. La batalo inter la du flangoi dauris jam 8 tagoien en diu regiono.Rani Abdel Rahman, respondezulo de observo de la homai raidoi informis, que dum la lasta semaino la batalo en Haffa rezultigis la mordon de almenau 120 homoi, inclusive de 68 soldadoi de la registara armeo, 29 civiluloi cae 23 armidai opziciuloi.La internacia comunumo serioze zorgas pri la continua escaladigio de conflictoi en Sirio. Temen neniu persono au organizo oficiale confirmis che Sirio estas en interna milito, sed plejparte oni opinias che la lando estas ĉe la rando de interna milito.Sed Herve Ladsos, pas conserva cefo de unu ingindai nazioi asserdis, que la lando estas en interna milito. Demandide de rabordistoi li diris, que la registara armeo de Sirio intense batalas cun oppositiai armidai fordoi en diversai logoi de la duda lando. Tial, la lando efektive estas en interna milito.La 13 de junio en Teherano, irana ministro pri exteraj aferoj Ali Akbar Salehi ĉeestis al komuna gazetara konferenco kune kun sia rusa samrangulo Sergej Lavrov. Li diris en la konferenco, ke Irano akordiĝis kun la sesobo pri dakordo de la nova intertraktado en Moskvo, kaj li estas optimista pri pozitiva rezulto de la intertraktado.La 18 kaj 19 de junio en Moskvo, reprezentantoj de Usono, Britio, Francio, Rusio, Ĉinio, Germanio kaj Eŭropa Unio traktados kun diu de Irano pri la irana nuklea problemo. Lavrov ĉifoje vizitis Iranon ĝuste por fari preparon por la baldaŭa intertraktado.La unuan de junio, Europa Unio sankcios Iranon per embargo de nafta exporto. Tial rezulto de la Moskva intertraktado estos aparte grava, kaj la vizito de Lavrov estis tre atendata pro ĝia influo al la intertraktado.

1942, 袁雪芬 representando de ye opero kaj aliaj aktorinoj komencis fari aŭdacan reformadon aŭ ye opero kaj tio aperis la nova ye opero. Ĝi havis ĉefe dolĉecan kaj tristecan tonon kaj el ĝi formiĝis pluraj skoloj. La nova ye opero unuflanke ensorbis prezentadan teknikon el moderna dramo kaj filmo, kaj aliflanke prenis belajn dancajn movojn kaj formulojn el kun-opero kaj pekina opero. Dank' al reformado, ye opero formis sian apartan prezentan sistemon. Post la fondigio de Nova Cinio, ye opero eniris en ciu franche di sovan periodo. Mode aperis scoloi, sinsekve deputis eminentuloi, cae anca nascigis modai elstarai operoi, ciai Liang Shenbo cae Zhu Yingtai, racconto e occidenta allo Chambro, Ruggidoma Songjo cae Smerada Harbinglo, Post la octeca iaroi de la duteca iarcento, sencese aperas novai actoroi, exempre, Mao Weitao, cae brilai operoi, exempre, nascigidaca gradulo de quin filinoi, cae rancoro en Han Palazzo. Tio marcas alvenon de alia brila epoco de ye opero. Cari amigoi, non vi audas specion de Ruggidoma Songjo de ye opero. See you. Ascoltando y pongole aprecio en la albumo Yomos Lavumas, canton de Dolintan, pli frua volando. Hello, vagón. Mi vida stage un forrubito per la vent, sur la campa. Di chi già smole la mantello di argent, diamo un uoro. Vos forbe tour de basubi, blanca sarror. Di manubi, tremas betul. Ferma su culo in la dometto por vesper, di onda lu. Riletas fuori in tes la linda barriere, alvenas noct. Cai nun rivenas a la pens, en mia re, a mia me. La villaggio e la paesaggio e la candela lungo, la coloro, la odoro della corba fumo, circao trato e nur la strato e... Cari ascoltandoi, cui speciale rimarchis la vorto Yomo en la albumo Yomo Slavumas. Parte, Yomo estas esperan lingua al nomo de Jean-Marc Lechler, franca gandisto kai esperandisto. Li naskiĝis en la deka de oktobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 22 lingvoj, inter alie Esperanto. Per Dio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. Kaj nun revenas al la pens, en mia res, en mia mes. Al vilaĝoj, la pejzaĝoj, la kandela lumo, la koloro. Festoi, la brodatai tukoi, la tendaroi, la gitaroi, ŝtata propagando, la sabato, enfiato, de tiama kolando. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasigna leciono, ni lernis pri conigo en la cina lingvo, nun ni unue ripetu quelcaien schlossillaien frasoien. Bone, mi jus conis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la cina lingvo se mi volas conis ian laboron. Vi povas diri, mi meimei si zuo shemmada. 你妹妹是做什么的？ 你妹妹是 significas via priuna fratino estas。 你妹妹是 做什么的 ？significas kion fari kion labori。 做什么的 ？Kiel oni esprimas kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo？ 你觉得她怎么样？